Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Parama Karana Pahundwe Jananitai Golacham. Arthat, ye do Prabhu, ye do Jan, Nitai or Golachandra, Parama Karuna Mai hai. Arthat, Param Karuna Mai Bhagavan, a Bhagavan ke anek roop hai. ये सब रूप अर्थात अवतार जैसे राम सिंहा बराहा कोर्मा इत्यादि इनके मूल रूप या अवतारी श्री कृष्ण और कृष्ण से भी और करुणामय है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने उनके भाई बलराम नित्यानंद के साथ 500 वर्ष के पहले इस पवित्र भारत भूमि में अवतार लिया है. सबसे करुणामय है क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सबको शरण दाता हूं. तो आप श्री कृष्ण बोलते तुम मेरे चरणों में आश्रय लो, मैं आश्रय दूंगा. लेकिन चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पति जीवन की दशा देखने से और करुणामय है, क्योंकि देखते हैं कि ये सभी बदमाश तो तैयार नहीं है मेरे चरण में आश्रय लेने के लिए. तो ठीक है, तो हम आश्रय लेना, आत्मसमर्पण करना, ये सब बात छोड़ दो, खाली हरे कृष्ण बोल, केवल आनंद कर. चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में कोई कठोर तपस्या नहीं है, केवल हवा खाना ऐसा नहीं है, प्रसाद लाना है, और केवल एक तो शुष्क रोटी ऐसा नहीं है, तो पूरी लाडू चाक सब कुछ. आज सुबह पवा था दोपहर और होगा थोड़ी सी तपस्या होती है. तो आनंदमय साधना हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो. तो जब लोग पहले पहले आते हैं हम ऐसे बोलते, लेकिन इसके बाद और तरह से बोलना है. वो क्या है? विषय छाड़ या सही वाशय मजू. तो पहले पहले हम बोलते आ जाओ हरे कृष्ण बोलो प्रसाद लो और कुछ नहीं है. तो आते हैं उसमें आनंद रहते हैं और थोड़ी रुचि मिलते, फिर हम बोलते और मंसाहार नहीं है, अवैध स्त्री संग नहीं है, जुआ खेल इत्यादि नहीं है, नशा लाना नहीं है. तो क्या है? तो यही है कृष्ण भक्ति प्राप्त होते हैं. तो यदि हम वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना चाहते हैं तो एक शर्त, तो यही सब इंद्रिय सुख छोड़ दो और भक्ति सुख में आ जाओ. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे होते? भज भज भाई चैतन्य चाहे सूर्य विश्वास होना, तो विश्वास होना चाहिए, मजबूत विश्वास. तो महाप्रभु की कृपा कैसे प्रकट होते हैं? देखो अरे भाई चिगुबन नाय एमन दयाल दत्त, पशु पक्षी जुड़े पशुओं और पक्षियों भी रोते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से. जब चैतन्य महाप्रभु जाड़ी कान में चलते जाते थे तो पशुओं भी आनंद कीर्तन में नाचते थे. और प्रभुपाद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु से अदयालु है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में प्रचार किया है जिसमें लोग तो पशुओं के नीचे, और ऐसे ही व्यक्तियों को कृष्ण भक्ति में नाचाते थे. तो प्रभुपाद चैतन्य एक्चुअली उनका नाम है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति. तो चैतन्य महाप्रभु की दया और ज्यादा. एक बार राष्ट्र बोलेगी प्रभुपाद, प्रभुपाद को बोलेगी प्रभुपाद कोई कोई बोलते है कि आपका पाश्चात्य दशा में प्रचार नहीं होना चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं गए तो आप क्यों जाते हैं। प्रभुपाद बोले चैतन्य महाप्रभु नहीं गए मुझको भेज दिए, वो काम मेरे लिए रख दिया। पृथ्वी से आचे जतो नाद राधी राम सर्वत्र प्रचार हो गई मोर नाम कुछ बचते है मेरे लिए। तो पशु पक्षी झुड़े पाषाण भिदोरे पाथर नरम जो क्या बोलते दिगलित, क्या हिंदी में क्या बोलते दिगल दिगल दिगा जा दिगल में तो दो स्थान में ऐसा है। तो जगन्नाथ मंदिर में जगह है महाप्रभु का पादपीठ, तो महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन लाने का समय तो उनका भाव इतना सा था कि उनका हृदय इतना नरम था कि वो पत्थर जो उनके चरण के नीचे थे वो भी नरम हो गया था और उससे महाप्रभु का चरण छिन्न अभी तक मैं खुद नहीं देखा। ऐसी तीन जगह में और दूसरे जगह है महानदी, नदी के बीच में है जिससे महाप्रभु पहले वो जगन्नाथ मंदिर का चक्कर देखा दूर से, एक बड़ा फाटक है और नदी के बीच में है। और दूसरे जगह है चैतन्य महाप्रभु का पूरे शरीर का चिन्ह है अलारनाथ, महाप्रभु तो पूरा दंडवत प्रणाम किया है और पूरा पत्थर तो ऐसा बिगड़ गए हैं और महाप्रभु का पूरा शरीर का ऐसे चिन्ह है। तो पशु पक्षी जो पाषाण विदुरे सुनी जा रहा गुण गाता, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनने से ये सब प्रक्रिया संभव होते। तो संसार है मध्य, तो मैं ये लोचन दास ठाकुर बोलते कि मैं बोलता हूं लेकिन मैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली क्योंकि मैं अभी तक संसार सुख में मर्ज लेते हैं, संसार मजे रहे पड़े से पदे। इसलिए ये कवि लोचन दास बोलते कि मैं ये भक्ति में मेरी कोई रुचि नहीं है, एक्चुअली पूरी रुचि है, यदि नहीं थी तो कैसे इतने सुंदर गान लिख सकते थे। लेकिन भक्तों की ऐसी भावना है जो महान महान भक्त सोचते मैं सबसे नीच हूं, जागाए माजाए होते मुई से लघिष्ट पूरी से कीट होते मुई से पापिष्ट, मोर नाम सुने से जय तारा पुण्य खोए मोर नाम लय से तारा पाप हो। विश्वास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत पद काटता है बोलते है कि मैं जागाए और माधाए से नीच हूं और पूरी से कीट अर्थात वो चाची में वो कीट जो रहते है उससे भी मैं नीच हूं और यदि कोई मेरा नाम सुनते है उसका पूरा पुण्य नाश हो जाता है और यदि कोई मेरा नाम बोलते है वो उससे पाप होते। और प्रभुपाद इसके बारे में मंतव्य किया कि तो कृष्ण कविराज तो खाली ऐसा लिखते नहीं है तो ऐसे पूरी सोचते और हम सोचते है कि मैं सबसे महान भक्त हूं, तो ये लक्षण है कि हम सबसे नीच। जो सबसे बड़ा सोचते मैं सबसे नीच, और जो सबसे नीच सोचते ईश्वर हम भोगी, मैं भगवान हूं, मैं पूरा जगत के वास्तव की भोगी हूं। तो फिर भी हमारी आशा है कि हम इतना नीच होने के भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, वो कृपा जो परंपरा धार से मिल जाती है, तो हमारी आशा है एक दिन होगा जिसमें हम स्वयं वास्तविक वृंदावन का दर्शन मिलेंगे, और उसी आशा में हम दूर से बहुत सम्मान करके वृंदावन और वास्तविक व्रजवासियों का स्मरण करेंगे। तो इसके बारे में एक और बहुत ही प्रसिद्ध गान है, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। एक्चुअली ये सभी गान का सभी शब्दों में इतना गहना दर्शन है, तो एक शब्द के बारे में तो 3 दिन का प्रवचन हो सकता, तो हम संक्षेप में